73e qaida bi moy juroom ñaar fukkel ak juroom man juroom ñaar fukkel ak ñett moy bi nga xamne mom la cheikh cheikh salah ibn radhi Allahu ta'ala radhahu anabi indi moy as-su'alu mu'adun fil jawab as-su'alu mu'adun fil jawab as-su'alu laaj mu'adun day delu ci wat fil jawab ci tontu bi lolu mom gis nañ ko ci umdatul ahkam sharh bi ni ko non sharh ci ay mas'al ci ay yu bare wa ci ay bun ci ay hadith gis nañ ci ay def na joxe nañ ci ay exemple yu bare wallahi alhamdulillah minna ci kitabut tahara biñ def ci bulughul maram ci atasafra ci umdatul ahkam min kalami khairul anam sallallahu alayhi wasallam kon qaida bi moy la شخص يفتح حد رضي عنه ميجح إجزام من فلو قيل على وجه الاستخبار أطلقت زوجتك فقال نعم كان إقرارا به يؤخذ به في الظاهر ولو كان كاذبا من تيبوني وخون نيت نكو فك دنج كوي لاج انفورماسيون نكو اسك داغا فاسي سا سخنا من واو خمغا وخول ني فاسنا سما سخنا مي واو بوب مو وخ موي ديلوسي وات تي لاج بي مانام est-ce que da nga fassé sa soxna wax ji mu né waw dafa melni dafa ni dama fassé sama soxna manam alors que bu né dedet moy fassé wuma sama soxna lolay tek deng bu boba kana iqraran bihi boba day nek lo xamanteni dañ nan ki kat moko mo saxal bopam né mom dafa fassé soxna ci deng boba dañ ko koy jappé ci zahir kon mu né bëm bu fekente na lim waxu du deug lolou mom motax tamit nit ki tay bu né da fay fassé soxnam ci kiyiti parce que lolu par exemple ci europe barna moy nga ne nit ki ne man dal comme dama defone mariage civil mariage religieux legui buñ démé legui man damay dem tribunal wala ci wax ne damay divorcer na dal koy signer lolu bis boko defé lolu dañ la koy jappé amul ni ci civil ba la ko defé didit da fekk ne buñ la lajé ndax da ngay fassé nga soxna ci ya ko d'accord nga ni waw nga signé ko lool moy fassé ga amna wa amul né dama don non lool ci kiit yi rek la xam nga lool dama ko soxla won pour nangam ak nangam dedet lool du dox deng cheikh cheikh salah ibn radhi anhu mo né wa jami' masail al-iqrar dakhilatun fiha mbolé masalay saxal yi dañu dugg fofu ak weddi aussi من فإذا قيل له عندك كذا فقال نعم أو قيل أو ليس عليك كذا فقال بلى أو قيل أو قال أجل في الصورتين فهو إقرار ما نم تاي بو فكني نيت كي دنج نكو ناخ امغا نانغام مو نه واو ني نكو ولا بوك ني نكو اسك نانغام وارول وون سي سا كاو مو نه اهان كاي ولا واو ci manam ci anam yep ci ñaari anam yep façon yep boba lolu manam iqrar la ci mom manam mom ci bopam mom mo lan mo saxal mbir mi moko saxalal bopam wallahu ta'ala a'lam.